समझो मिट्टी को सोना, पल भर का हंसना हो जाए जीवन भर का रोना। देखो जल्दी में कभी दिल को ना लगाना, कितना मुश्किल है तौबा किसको समझाना। ये धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते होते होते प्यार होता है। ओ ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना। भोली हो तुम क्या जानो, अभी मुझको पहचानो, सपना तुम्हारा मैं हूँ मानो या ना मानो। भोली हो तुम क्या जानो, अभी मुझको पहचानो, सपना तुम्हारा मैं हूँ मानो या ना मानो। देखो नादानी से मुझे ना ठुकराना, नहीं तो गाती ही रहोगी ये तराना। के धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते होते होते प्यार होता है।